Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Obwinianie Polaków za Holokaust jest krzywdzące zarówno dla Polaków, jak i Żydów. Na początek o słowach prezydenta w 75. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Wypalanie traw powodem co drugiego pożaru w Polsce. Strażacy biją na alarm i ostrzegają, żeby tego nie robić. Przed gimnazjalistami jeszcze tylko język obcy. Za chwilę sprawdzimy, jak im poszła matematyka i przyroda. Obwinianie Polaków za Holokaust jest krzywdzące zarówno dla Polaków, jak i Żydów, którzy są polskimi obywatelami. Tak mówił prezydent Andrzej Duda przed pomnikiem bohaterów getta, gdzie trwały uroczystości związane z 75. rocznicą powstania w getcie warszawskim. Jestem przekonany, że gdy ktoś mówi o odpowiedzialności polskiego państwa czy współodpowiedzialności polskiego państwa za Holokaust, to rani to nie tylko Polaków, ale rani to także Żydów, polskich obywateli, także pamięć tych, którzy polegli pod polską i żydowską flagą. Rani nie tylko dlatego, że jest oszczerstwem i zniewagą, ale rani także dlatego, że rozmywa odpowiedzialność ich morderców, niemieckich nazistów. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari przypominała, że w tym roku przypada 75. rocznica powstania i 70. rocznica utworzenia izraelskiego państwa. Odwaga tych młodych ludzi z warszawskiego getta była inspiracją dla 600 tysięcy żydowskich mieszkańców Palestyny, którzy w 1947 roku zostali zmuszeni do walki przeciwko wielomilionowym krajom arabskim. Wśród nich było również wielu ocalałych z zagłady. A przed pomnik bohaterów getta przyszli też warszawiacy. Zawsze przychodzę, ponieważ jako mała dziewczynka wychowywałam się wśród ludności żydowskiej. Przyjaciółki miałam i to mi zostało. Przepiękna jest ich kultura, muzyka. Przyszłam tutaj, żeby oddać hołd tym wszystkim ludziom, którzy zginęli wtedy, którzy walczyli o coś, o swoją godność zresztą. Nie wyobrażam sobie, żebym tu nie była. Uważam, że to jest obowiązek przynajmniej warszawiaków. No dlatego, że Żydzi byli obywatele polscy. Byli naszymi w pewnym sensie braci, sąsiadami. To im się po prostu należy. Więcej o historii można przeczytać na www.powstaniewgetcie.polskieradio.pl. To serwis internetowy przygotowany specjalnie na rocznicę. Można tam znaleźć m.in. interaktywne mapy, sylwetki powstańców, a także archiwalne nagrania dźwiękowe. Zmieniamy temat. CBA w warszawskim Muzeum Łazienki Królewskiej. Agenci sprawdzają dokumenty dotyczące działań placówki od 1990 roku. Pod lupę brana jest przede wszystkim umowa z grudnia 1989 roku, a dotyczy ona dzierżawy obiektów położonych na terenie muzeum. Kontrola ruszyła 3 dni temu i może potrwać 3 miesiące, poinformował Piotr Kaczorek z CBA. O szczegółach nie chciał mówić. Co drugi pożar, do którego doszło od początku roku, spowodowany był wypalaniem traw. W ogniu zginęło też kilka osób. Uwagę zwraca na to Straż Pożarna. Marta Szulborska zebrała aktualne statystyki. Od stycznia doszło już do 23 tysięcy pożarów, które zaczęły się od wypalania traw. Tylko wczoraj strażacy w całej Polsce wyjeżdżali ponad 300 razy, by gasić pożary spowodowane wypalaniem traw. Dotąd najwięcej pracy mieli strażacy z Dolnośląskiego, wzywani do akcji gaśniczej około 3700 razy. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Paweł Frontczak, przedstawia tragiczny bilans. W tym roku zginęły już 3 osoby. To osoby, które zginęły podczas wypalania traw w województwie dolnośląskim, świętokrzyskim i śląskim, natomiast 46 osób odniosło obrażenia. Starszy brygadier przestrzega przed wypalaniem traw. Kiedy zmieni się kierunek wiatru, ten front pożaru, to czoło pożaru może się przemieszczać z prędkością dochodzącą do ponad 30 km na godzinę. Wypalanie traw jest w Polsce zabronione. Za zapruszenie ognia grozi kara w wysokości 5000 zł. Natomiast za spowodowanie pożaru zagrażającego zdrowiu lub życiu grozi 10 lat więzienia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Egzaminy mają już za sobą. Gimnazjaliści zdawali dzisiaj część przyrodniczą i matematyczną. Na koniec serwisu Trójki pytamy więc, jak poszło. Mogło być gorzej, ale nie jest źle. Była objętość grania stosłupów i był zbiór funkcji. W drugim zadaniu był lemur i trzeba było powiedzieć, co go przyporządkowywuje do ssaków. Chemia była trudna, a fizyka była dosyć prosta. Dużo wzorów chemicznych było ciężkich i niezrozumiałych. A matematyka i zadania otwarte to był po prostu dramat. Nic nie rozumiałem. Tam był wózek widłowy i trzeba było obliczyć, w ile sekund wózek widłowy wyniesie tam na jakąś odległość.

Iwanka Gunewa, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wyjątkowa donacja dziś, bo będziemy wspominać Jonasza Koftę. 30 lat temu dokładnie dzisiaj odszedł. Nie pamiętam, jaka wtedy była pogoda. 1988 rok. Na pewno było pięknie, kwiecień. Druga połowa kwietnia. Kwiat jednej nocy. Juliusz Lorenz napisał muzykę, a teksty do wszystkich dzisiejszych piosenek, także w tonacji prezentowanych, napisał Jonasz Kofta. Ja pamiętam ten festiwal w Opolu w 1969 roku, kiedy Alibabki śpiewały tę piosenkę. Wtedy jeszcze były takie czasy, że można było bisować i one bisowały to chyba z 10 razy, aż Ewa Dębicka straciła głos. Takie były czasy, ale też i takie były festiwale. Ja myślę, że na początku skoncentrujemy się na tych utworach, które można powiedzieć, że Jonasz tworzył historię Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Godzina zwykłego dnia, nie zginiesz w tłumie, póki jeszcze umiesz przystanąć, gdy zaśpiewam tak. Przystanąć, gdy zaśpiewam tak, daleka droga twa, za daną inna tal. Choć nie ma kresu, dobrze wiesz, że droga ta prowadzi gdzieś. Że droga ta prowadzi gdzieś. Niewyśpiewany jeszcze świat, jak dobry sen rozjaśnią w obłoku zamyślona biel. Owoce drzewa barwy dnia, to wszystko dzięki Tobie trwa, to wszystko w Tobie trwa. Pamiętaj, nie jesteś sam. Tam przelatuje, kwitnie kwiat, to woda, to ziemia. Ziemia ojczyzna. Dziesiąt lat temu, także Festiwal Opolski. Pamiętam, że wtedy premiery na festiwalu polegały na tym, że jedną piosenkę premierową śpiewała dwójka wykonawców. W jednej części koncertu ten utwór śpiewał Stan Borys, w drugiej części koncertu śpiewały tę piosenkę Alibabki. 1968. 50 lat minęło. Kiedy? Zostańmy jeszcze w tym samym roku. To była blondynka, ten kolor włosów tak zwał. Sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. Dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. A potem słońce, plaża, a czas obok sobie bieg. I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg. Jeden pieg, biegów było 30, a może 32. W tym czasie się mieści Londynka, plaże i ja. Staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas. Typowo złotą krzywę wichrzył co noc ciepły wiatr moich snach. Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją. A teraz wspominam wakacje koloru. No i trzeci raz Juliusz Lorenz jako kompozytor utworu. Wakacje z blondynką Maciej Kosowski zaśpiewał. A następny utwór skomponował Czesław Niemen. Kiedy ci dziwić przestanę, gdy w mym sercu wygaśnie czerwień, swe ostatnie niemądre pytanie, niezadane w połowie przerwę, będę znała na wszystko odpowiedź, ubożuchna rozsądkiem maleńki. Czasem tylko popłaczę sobie łzami z tkliwej, głupiej piosenki. By za chwilę wszystko, wszystko zapomnieć, kiedy się dziwić przestanę. Będzie po mnie, będzie po mnie, będzie po mnie, będzie po mnie, będzie po mnie. Kiedy się dziwić przestanę, zgubię śpiewy podwiewnych strumieni, umrze we mnie co nienazwane, co mi oczy jak róże płomieni. Dni jednakim rytmem pobiegną, znieczulone, znieczulone, rozsądne, żałosne. Tylko życia straszliwe piękno nie ominie, nie ominie śmiało wiosno. Za daleko jej będzie do mnie, kiedy się dziwisz. Będzie po mnie, będzie po mnie, będzie po mnie, będzie po mnie. kiedy się dziś przestanę. Lżej mi będzie i łatwiej bez tego. Ścichną szczęścia i bóle nieśmiane. Bo nie spytam już nigdy dlaczego. Błogi spokój wyrówna mi tętno. Gdy się życia nauczę na pamięć. Rosny czułej. Rosny czułej bolesne piękno. Pożyczono. Pożyczono poezją zakłamie. I nic we mnie, we mnie. Nic koło mnie, koło mnie. Kiedy się dziwić przestanę. Będzie, będzie po będzie, mnie. Będzie, po mnie. Będzie, będzie, będzie, po będzie, mnie. Będzie. Kiedy się dziwić przestanę. Muzyka Czesław Niemen, słowa oczywiście Jona Szkafta. Maryla Rodowicz nagrała tę piosenkę w roku 1973. Nigdy nie poznałem pana Jonasza tak osobiście. Widywałem go pewnie na korytarzu na Myśliwieckiej 357. Pewnie czasami gdzieś mijaliśmy się na festiwalach opolskich pod koniec lat 70. i na początku 80. Następną piosenkę zaśpiewa Staszek Sojka. Samotności wnętrza głuche otwiera rytm. To niewolnicy serdobuchem kruszą niebo. Czarnego bazaltu okruchy padają pomiędzy nas. Budźcie się, wolni biali do świętej. Czyżbyśmy wolni byli tak? przegląd piosenki aktorskiej Wrocław 1989, już bez Jonasza. Ale chyba jeszcze bardziej przejmujące wykonanie piosenki Samba przed rozstaniem. To było Opole 1988, Hanna Banaszak. Teraz odejść, bo

oślepiaj, przymuż oczy na chwilę, nie oślepiaj, bo trochę pomylę, nie oślepiaj, bo mi wszystko przesłaniasz, nie oślepiaj, błąd światła mijania, nie oślepiaj. Skaldowie, 1978 rok, piosenka zatytułowana Nie oślepiaj. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy za kierownicą akurat. Ten sam rok, 78, orkiestra Aleksandra Maliszewskiego, a przy mikrofonie Grażyna Łobaszewska. Grażyna Łobaszewska. Tyle pięknych piosenek pozostawił po sobie Jonasz Kofta. Odszedł dokładnie 30 lat temu. No i na zakończenie naszego spotkania jeszcze jeden ważny utwór.